كما طال الحنين، ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون، وتقول عفوا يا رفاق، فإنما طال الحنين. ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون، ولعلني يا إخوتي ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. poštovani džemaate, od Allahovih tebareke ve taala zakona koji su nepromjenjivi i koji su trajni do sudnjega dana jeste i to da je čovjeka stvorio na ovome svijetu sa određenim ciljem koji treba da se ispuni da bi uzvišeni tebareke ve taala iskušao čovjeka da li će mu biti u pokornosti, da li će ostvariti cilj svoga života na ovome svijetu i da li će pokleknuti pred iskušenjima koja su neminovna. S tim u vezi sa Allahovim tabaraka wa ta'ala znanjem i njegovom mudrošću je i Allahov sunnet, Allahov zakon koji se odnosi na sve. A to je da ovaj svijet ne može proći bez iskušenja. Čovjek je došao na ovaj svijet da bi radio i da bi zaslužio Allahovu tebareke ve taala milost. Da bi se pokazao da li je od onih koji su Allahu dželle šanuhu pokorni ili je od asija i nepokorni. Ova iskušenja nikoga neće zaobići i ne može ih čovjek nikako izbjeći. Tim uzvišeni Allah tebareke ve taala postavio i svoje zakone koji smo dužni da se pridržavamo. Naredbe sa jedne, a zabrane sa druge strane. Na tom našem životnom putu nailazimo na mnoge prepreke, na iskušenja. Tako da smo dužni postupiti po Allahovom tebareke ve taala zakonu i ni u kom slučaju ne smijemo zaobilaziti njegove propise i postupati po svome nahođenju. Jer upravo tu čovjek podliježe iskušenju i tu čovjek pada. Iako na prvi pogled misli da je spašen od toga iskušenja time što ga je na neki način po svome izbjegao. Iskušenje mora doći. Uzvišeni tebareke ve taala nam kaže, i to je jedan od njegovih zakona, Elif la mim e hasiben nasu en jutraku en jekulu amenna vahum la juftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Što u prijevodu značenja glasi, misle li ljudi da će biti ostavljeni time što govore mi vjerujemo, a da neće biti iskušani. Mi smo stavljali na kušnju one koji su bili prije njih, da bismo pokazali one koji istinu govore i one koji lažu. Dakle, ovo iskušenje je neminovno i ono zadešava kako mu'mina, tako i kafira. S tim što kroz ova iskušenja mu'min izlazi jači u svome vjerovanju, a kafir isto tako jači u svome kufru i nevjerovanju. S time što mu'min nada se Allahovoj nagradi, a kafir žali zbog ovog svijeta koji mu prolazi. Uzvišeni nam kaže: "Wa nabluukum bi-sharri wal-khairi fitne." I iskušavamo vas u dobru i u zlu kao ispit vama. Dakle, ispit biva i u lagodnosti i u blagodatima koje nam uzvišeni tebareke ve taala podaruje, a i u onome što nam nije drago na ovome svijetu. A za mu'mina nema loše presude i nema loše kadere. Loše je za mu'mina samo to ako izbjegava Allahove propise i ako ih krši. A inače, Allahova sudbina po mu'mina nikada loša nije. Uzvišeni Allah nas i upozorava na ta neka iskušenja koja su mnogobrojna i kaže: "Innama amwalukum wa auladukum fitna, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Zaista su vaši imeci i vaša djeca vaše iskušenje. Zaista time bivate iskušavani. Vašim imecima koje vam je Allah podario, da li ćete ih potrošiti u onome što vam je propisano, da li ćete na Allahovom putu ulagati, ili će vam to postati cilj vašeg života, ili ćete zbog toga voliti i mrziti, zbog toga živjeti i umirati, je li vam to cilj ili vam je sredstvo do Allahovog tebaraka wa ta'ala zadovoljstva. I vaša djeca, da li ćete im popustiti na račun Allahovih propisa i njegovih zakona, da li ćete ih usmjeriti pravim putem, da li ćete uraditi ono što ste dužni da uradite kod te djece, da li ćete im dati potreban islamski odgoj i žrtvovati se na tome putu. Zaista je u tome veliki fitne i veliko iskušenje, veliki ispit na kome ste vi svakodnevno. Wallahu indahu ajrun azim, a Allah, kod njega je velika nagrada. To jeste ako izdržite, ako budete ispravni na tome. Vidjet ćemo Sulejmana alejhisselam, Allahovog poslanika, na vrhuncu svoje vlasti koju mu je uzvišenje Allah tabaraka wa ta'ala podario. A nije nikome takvu vlast ni prije ni poslije njega dao, da mu služe džini i da mu budu u pokornosti. Pa kada je vidio u jednom trenu da mu jedan od džina donosi prijesto kraljice od Sabe, nije se uzoholio i uzdigao i rekao: to je moja vlast i to je moje postignuće, to je moje dostignuće, već kaže: hada min fadli rabbi, ovo je od blagodati moga gospodara. Li je bluvani eškuru em ekfur, da me ispita, da me iskuša, eškuru em ekfur, hoću li mu biti zahvalan ili ću biti nezahvalan. O men šakara fe innama ješkuru li nefsi, ko je zahvalan, zahvalan je za svoje dobro. O men kefara fe inna rabbi ganijun kerim, a ko je nezahvalan, moj gospodar je neovisan i on je plemenit. I kaže nam uzvišeni: vole nebluvan nekum, i sigurno ćemo vas ispitati i sigurno ćemo vas iskušati. Hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Zasigurno ćemo vas ispitati bez ikakve sumnje, sve dok se ne pokažu borci mujahidi od vas koji su istrpljivi, izdržljivi, i dok ne ispitamo vaše vijesti. To jeste, dok se ne pokaže kakvi ste, jeste li spremni na žrtvovanje za Allaha tabaraka wa ta'ala i na njegovom putu. Dakle, iskušenja dolaze, iskušenja su neminovna, ali mu'min je zadužen da ustraje na njima i ne može nikako ta iskušenja izbjeći, ali može ispravan i bolji iz njih da izađe. Od Allahovi tabaraka wa ta'ala zakona jeste i to što je uspostavio jasnu granicu između istine i neistine. Jasnu granicu između sljedbenika istine i sljedbenika neistine. Od toga je i to što nam je pojasnio kakav odnos imaju nevjernici prema ovoj vjeri. I rekao nam je: ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikuna an yunzala alaykum min khairin min rabbikum. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum. Ne vole oni koji ne vjeruju, dakle nevjernici, bilo da se radilo o ehli kitabijama ili mušricima, da vam nešto dođe od dobra od vašeg gospodara. To jeste, oni ne vole to što vam je Kur'an objavljen, to što vi imate sunnet. Oni ne vjeruju što ste sljedbenici te vjere. Ma yawaddu alladhina kafaru. Ni jedan od tih nevjernika među njima ne voli to, bez obzira koliko se oni predstavljali i koliko se pokušavali u drugom svjetlo i liku pokazati. To je jedna slika nevjernika u pogledu mu'mina. A druga slika je nakon toga do nekoliko ajeta gdje nam uzvišeni kaže وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. U prvom slučaju nijedan od njih ne voli to što je nama objavljeno. A u drugom mnogi vole, dakle ne svi, ali mnogi od njih, da vas vrate u nevjerovanje nakon vašeg imana iz zavisti koju u sebi nose nakon što im je istina jasno postala. To jeste, nijedan od njih ne voli ovo što nam je objavljeno, ali vidjet ćemo da svi ne rade na našem vraćanju sa ove vjere, a mnogi rade. I kaže nam ja ijuhallazina amanu la tattehidu bitanetan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ovi koji vjerujete, ne uzimajte potporu i za pomagače i svoje zaštitnike neke druge mimo vas, mimo mu'mina. Oni vam samo propast želi. To je Allahov zakon. I zato smo dužni Allaha i dužni Allahu tebareke ve taala vjerovati, a drugima ne vjerovati. La ya'lunakum khabala. Oni vam samo propast žele. Kad bedatil bagda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mržnja izvire iz njihovih usta, a ono što njihova prsa taje, to je još veće. Dakle, to je hakika, to je istina koju nam otkriva uzvišeni Allah tebareke ve taala. I kaže: "Innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun." Zaista oni zločinci pravi, koji su nevjerovanje učinili, ismijavali su se sa iskrenim vjernicima. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. A kada bi prolazili pored njih, namigivali bi jedni drugima. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ. A kada bi odlazili svojim porodicama, odlazili bi smijući se vjernicima. وَإِذَا رَأَوْهُمْ a kada ih vide, قَالُوا إِنَّ هَا أُلَا إِلَى ضَالُونَ. Govore, ovo su oni koji su zalutali, ovo su oni koji su promašili put. Odgovor kuranski je وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Oni nisu poslati kao čuvari i nadzornici vjernika. Drugim riječima, mi im poručujemo, pustite nas na miru. Pustite nas i naše vjerovanje. I ne petljajte se u to, jer vam to nije posao. Nisu poslati kao nadzornici mu'mina i nadzornici vjernika. I pravo je mu'mina da radi šta hoće, a ovome to ništa ne smeta. I kaže nam uzvišeni tebareke ve taala: La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Ovo je Allahu govor. Gdje nam uzvišeni kaže: Oni hoće da vas svojim riječima zadovolje, a to srca njihova odbijaju. To njihova srca jedva podnose. A većina njih su teški griješnici. In yaskafukum, ako vas se ikako domognu, ako im političke prilike i druge budu na ruku, yakunu lakum a'da'an, bit će vaši otvoreni neprijatelji, wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su, i zlom će prema vama pružiti vaše jezike i vaše svoje jezike i svoje ruke. Drugim riječima, na svaki mogući način udarit će po vama i svojom propagandom i svojim riječima i svojim oružjem. Wawaddu law takfurun, i oni stalno nastoje i žele i priželjkuju da vi isto tako kufr učinite kao što su i oni učinili. I kaže nam uzvišeni u govoru o sudnjem danu, kada će iskupiti i vjernike i nevjernike, pa će se obratiti nevjernicima sa ukorom i reći: فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ. Pa ste ih uzeli izrugivati dok se s njima niste zabavili, pa ste zaboravili na Allaha. Zabavili ste se izrugivanjem vjernika, mu'mina, muslimana, i ismijavali ste se sa njima. Ja ih danas, uzvišeni kaže, nagrađujem zbog toga što su izdržljivi, ustrajni i strpljivi bili time što su oni uspjeli. I kaže nam: in tusibke hasanatun tasuhum. Ako kakvo dobro vas zadesi, njima je krivo. Wa in tusibke musibatun, a ako te kakva nedača, kakva nevolja, nešto što vam nije drago, ako vas zadesi, yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawalla wa hum farihun. Oni kažu: mi smo još prije bili oprezni, i okreću se radosni i zadovoljni. Kul, reci im Allahov poslaniće, onim prijašnjim i onim koji kasnije dolaze: len yusibana, wallahi i mi im poručujemo, len yusibana illa ma kataba Allahu lana, neće nas zadesiti ništa drugo samo ono što nam je Allah propisao. Huwa maulana, a on je naš zaštitnik i pomagač. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, ana Allaha neka se oslone iskreni vjernici. Od Allahovih tebareka ve taala zakona jeste i to da će ovu vjeru učiniti gornjom i da će ovu vjeru učiniti pobjedonosnom i prvom i tom koju će uzdignuti nad svim drugim vjerama. Uzvišeni kaže: huwa alladhi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. On je taj koji je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine da je uzdigne iznad svih drugih vjera, a dovoljan je Allah kao svjedok. To što uzvišeni svjedoči da je tako, to je istina i to će se desiti nesumnjivo prije ili poslije. Kao što je poslao svoga poslanika sa uputom i vjerom istine, isto tako će dati da ova vjera bude iznad svih drugih vjera. Na drugom mjestu kaže: walau karihal mushrikun, makar to ne bilo pravo mušricima. U sahihu stoji da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: inna Allaha zawa liyal arda مشرقها ومغربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. الله mi je sakupio zemlju, istok njen i njen zapad, i doseći će vlast moga ummeta onoliko koliko mi je te zemlje pokazano. Prenosi imam Ahmed u svome musnedu od Temime Darije radijallahu anhu da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: sayablughu hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, doseći će ova vjera dokle doseže noć i dan. Ma yatruku Allahu bayta wabarin wala madarin illa adkhalahu Allahu al-islam bi'izzi azizin aw bi-dhilli dhalil. Allah neće ostaviti kuću od ilovače niti od dlake, to jeste ni seoske kuće niti gradske koje su raskošne, a da neće ući u nju ova vjera uzdižući dostojanstvenog, a ponižavajući prezrenog, čime će uzdići pokorne, a poniziti nepokorne. Kaže ravija ovoga hadisa: Temime Dari radijallahu anhu, vidio sam to na svojoj rodbini. Uzvišen je Allah tebareke ve ta'ala među njima one koji su prihvatili ovu vjeru, uzdigao je, pomogao i osnažio, a one koji su odbili to prihvatiti, ponizio je i učinio onima koji ne zaslužuju nikakvu pohvalu. Od Allahovih tebareke ve ta'ala zakona jeste i to da će nakon teškoće doći olakšica. Uzvišeni kaže سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا a Allah će učiniti, Allah će dati nakon teškoće olakšicu. I kaže uzvišeni فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا zaista uz teškoću ima olakšica. Zaista uz teškoću ima olakšica. Ponavljajući ovo dva puta. Što znači da uz jednu teškoću imaju dvije olakšice. Ovo ulema tefsira tako shvata time što je riječ el-usr spomenuta u određenom članu. Dakle, to je jedna teškoća. A jusra u neodređenom, što znači da su to dvije različite teškoće. Uz jednu teškoću veliku doći će dvije olakšice. Ibn Abi Hatim prenosi svojim senedom od Enes ibn Malika radijallahu anhu da je jednom prilikom Božji poslanik alejhiselatu vesselam sjedio naspram jedne stijene. Pa je rekao leu ja'a al-usru wa dakhala hadhihi as-sakhra thumma wa dakhala hadhihi as-sakhra la ja'a ma'aha usrun wa dakhalaha. Kada bi teškoća došla i ušla u ovaj kamen, za njom bi došla olakšica i ušla u taj kamen dok ne bi istjerala tu teškoću. Znači, uzvišeni Allah tebareke ve taala nikada mu'mine neće ostaviti na sjedilu. Kada se, i ovo posebno braćo naglašavam, kada se svi ovo svjetski, dunjalučki uzroci prekinu, kada vidimo da smo, tako rekuć, bespomoćni, sigurno da onaj najvažniji uzrok nije prekinut, a to je uzvišeni Allah tebareke ve taala, obratite se njemu. Ne znate čija dova može biti kabul u tamnoj noći, kada mnogi spavaju ili kada se mnogi pripremaju da vode borbu protiv ove vjere. I zato, kada su svi uzroci prekinuti, obratite se uzvišenom Allahu tebareke ve taala, za koga nema nemogućeg i za koga nema ničega teškoga. I zato ćemo vidjeti da u mnogo slučajeva kada se u iskušenjima mu'mini dobro napate, kada dođu veliki ispiti, nakon toga dolazi i olakšica. I uzvišeni Allah, vidimo da nam je primjer toga dao i u prirodi. Kada mi smo svjedoci toga, kada tama zavlada, kada bude gluho doba noći, iza toga dolazi zora i osvit, dolazi novi dan. Zato je i ovim Allahovim tebaraka wa ta'ala principima i njegovim sunnetima da nakon teškoće dolazi olakšica. Od Allahovi tebaraka wa ta'ala zakona jeste i to što uzvišeni tebaraka wa ta'ala je odredio da neprijatelji ove vjere budu oholi i obijesni. I da većinom ovu vjeru slijede potlačeni. I oni koji nemaju snage. Oni oholi, oni obijesni koji su mnogo toga isprobali kako bi obični svijet zaveli i podčinili ga sebi. Kada vide istinu da dolazi i nadolazi, da pobjeđuje i da se širi, onda oni ustaju kao prvi i glavni neprijatelji te istine. I onda su spremni tu istinu nazvati svakakvim imenima, jer sami ti obijesni i ti oholi, oni nisu mnogobrojni. I njima treba vojska i njima trebaju sljedbenici. I onda preko sredstava informisanja ili preko raznih glasina šire neistine o ovoj vjeri. Pa ćemo vidjeti da upravo da u današnjem vremenu žrtva da se naziva zločincem. Dakle, danas, u današnjem vremenu, često smo svjedoci da Onaj koji je žrtva, upravo se on proglašava za krivca. Za takav slučaj imamo, takvih slučajeva imamo u Bosni, u Palestini, takvih slučajeva imamo u Alžiru, takvih slučajeva imamo u Čečeni i na mnogim drugim mjestima. Upravo ti oholi i obijesni, ti političari i ti prevaranti danas pokušavaju islam ocrniti i oni su, kao što ih Kur'an i Kerim spominje, ti glavni koji vode borbu protiv ove vjere. Ti glavni koji ustaju da bi ovu vjeru prvo optužili, a onda napali njene sljedbenike na ovaj ili onaj način. I danas oni vjernici koji se bore za istinu, oni vjernici koji se bore za opstanak, koji se bore za pravdu, bez valjanog dokaza optužuju se da su oni ti koji teror sprovode, da su oni ti koji nered na zemlji čine, a vidjeli smo da samo suprotstavljanje Allahovom tabaraka wa ta'ala zakonu, da iskorištavanje ljudi, da širenje nemorala među ljudima, cijeli kamatni sistemi, da je potpaljivanje vatre rata na mnogim područjima da bi se prodalo oružje, da je iskorištavanje mnogih naroda upravo to podvedeno pod imenom humanizma, pod imenom ljudskosti, pomoći i tako dalje, a sami smo svjedoci, barem nama ne mogu govoriti onoga što se zbivalo u Bosni dole, da se nije dozvolilo muslimanima Bosne da se brane jednostavno, a na kraju, da bi se ruke od svega toga oprale, vidimo da se oni koji su borbu vodili, da se oni šalju pred Međunarodni sud. Zaista je to jedan veliki međunarodni državni zulum i teror koji se sprovodi danas nad muslimanima. Uzvišeni Allah tebareke ve teala nas upozorava na takve, te političare i te ohole i obijesne koji su spremni da potčine mnoge mase u svoju korist, a protiv istine. Kaže nam uzvišeni Allah: "Wama arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Ni jednog poslanika ni u jedno mjesto nismo poslali, a da oholi među tim narodom i obijesni nisu govorili: "Mi u ono sa čime ste vi došli ne vjerujemo." I pogledajmo danas te konstatacije. Ako se sekularizam, ako se nevjerovanje, ako se pod imenom slobode širi nemoral, širi razne vrste neispravnosti koje se ne smiju dešavati među ljudima, to se toleriše i dozvoljava. A ako kažemo da islam treba da bude taj koji je gornji, taj koji vlada, taj kome se pokorava i taj koji upravlja društvima i cijelom ljudskom civilizacijom, onda to ne može biti. A sve drugo može. Dakle, to je samo po sebi jedna vrsta zločina koja se danas među ljudima događa i nije se zaista čuditi, nimalo nije se čuditi kakvo god danas zlo čovječanstvo zadesi. Jer oni koji su ustali sad da se bore protiv ovoga i onoga, ne znaju ni kojim to radi, oni su upravo takvi odgojili među svojim društvima. Upravo su oni radili na tome da dobiju jednu generaciju novu tih svojih državljana, tih svojih, tako rekuć, mjezimaca kojima se ponose kao slobodom u svome društvu, koji će ih na kraju uništiti. Ali nažalost, mi smo danas svjesni da se prst krivice uperuje na muslimane bez ispravnog dokaza, da se muslimani okrivljuju, ali kažem nažalost zbog toga što mi nemamo snage da se branimo i što smo sebe doveli u takvu situaciju. Da kada god se nekome nešto desi, onda treba muslimane zato da okrivi i svoju srdžbu i svoj bijes na nama da iskali. Kaže uzvišeni: "Vokadalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." I tako smo mi poslali prije tebe u svako mjesto opominjače, a obijesni i oholi su govorili, mi smo našli naše pretke na njihovom vjerovanju i mi ćemo ono na čemu smo ih našli slijediti. Kale evo le uđitukum bi ehda mimma ođetum alihi aba'akum, zar i tada ako sam vam došao sa boljom uputom od one na kojoj ste našli vaše pretke. Kalu inna bima ursiltum bihi kafirun, oni kažu i njihov odgovor je, mi ne vjerujemo u ono sa čemu sa čime ste vi došli. Fantaqamna minhum fanzur kayfa kana aqibatul mukazzibin, pa smo im se mi osvetili i pogledaj kakav je konac bio onih koji su poricali istinu. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas ojača, pomogne da nas učvrsti na pravom putu i da nas učini nepokolebljivima na يخشى العداء أو يستكين. يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون. يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون. وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين. ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون. وتقول عفوا يا رفاق فإنما طال الحنين. ولربما الأمل الذي أرجوه ترمقه العيون. ولعلني يا إخوتي أكسى ثياب الخالدين. وشرى الكرامة بالجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا وليت يهتف لن أعود فلتهنئي يا أمتي ولا زمان الغافلين كم من سنين قد مضت وليت يهتف لن أعود لن أنثني لن أشتكي لن أرتضي ذل القعود ولا سوف أمضي شامخا رغم المشقة والقيود إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد poštovani جماعة Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala stvorio je ovaj svijet sa tačno utvrđenim ciljem i odredio precizne zakone po kome se odvija život na njemu. Ti zakoni treba da su nam poznati i da u skladu njih i sa njima živimo i da im se pokoravamo i da budemo svjesni cilja kome idemo i toga da je ovaj svijet samo jedna prolazna stanica na kojoj čovjek se ne zadržava puno. Od Allahovih tebareke ve taala zakona koje nam je spomenuo u Kur'anu Kerimu i sunnetu Rasula alejhi salatu ve selam, koji se nazivaju Allahovi sunneti, zakoni koji se ne mijenjaju i ostaju trajni do sudnjega dana, jeste i to da je znanje i rad po njemu ono što odvaja istinu od neistine. Često ljudi žive u džahilijetu, u neznanju, u lutanju i uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i svoje milosti šalje im uputu i objašnjava istinu. Upravo tada, kada dođe istina, ljudi se počnu dijeliti. Prije u onome svome džahilijetu, kako i mi vidimo među nama, kao da su prividno bili jedinstveni, pa su, ako ne svi, onda mnogi išli na more i skidali se, jedni drugima to nisu zamjerali, i radilo se sa kamatom, i oni koji su radili, i oni koji nisu, nije niko nikome ništa zamjerao, i bilo je svega da ne bismo to napominjali sada. A kada je došla istina i kada je ona jasnom postala, kada su se počeli učiti Allahovi ajeti, kada su se počeli tumačiti i kada je sunnet Rasula alejhi salatu vesselam izašao na svjetlo među ljude, u tom slučaju ljudi su se podijelili. I to je nužno i to je Allahov sunnet i Allahov zakon koji je neprikosnoven. Uzvišeni Allah kaže: "وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ". I nisu se razišli oni kojima je knjiga data ni zbog čega drugog i ni zbog čega drugog osim iz međusobne zavisti i mržnje. Min ba'dima ja'ahumul ilm, nakon što im je pravo znanje došlo. Dakle, nakon dolaska pravoga znanja ljudi se podijeli. Kao što smo vidjeli u vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da su ga optuživali da je on došavši među ljude kao Allahov poslanik zavadio oca sa sinom, brata s bratom. Ali nije on taj koji je zavadio, niti je istina ta koja je zavadila, već je to samo pojasnilo ono što je ispravno od onoga što nije. I to je Allahov sunnet i Allahov zakon. Da kada dođe istina, onda se ljudi podijele. A u neznaboštvu, u džahilijetu, u udaljenosti od Allahovog puta, u lutanju, ljudi su prividno jedinstveni i to je ono u što danas se prozivaju mnogi i bivaju pozivani mnogi muslimanski narodi. Da se objedine i ujedine u džahilijetu, u udaljenosti od Allahove vjere, da se oko toga objedine, da nacija ta bude glavna i osnovna na kojoj će se ljudi ujedinjavati. I onda, ako se od nekoga traži da popusti, to su u stvari vjernici, to su mu'mini, to je u stvari zahtjev za ostavljanjem Allahovih ajeta i prakse Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Pod parolom jedinstva jednoga naroda, pod parolom snagi, koju vidimo na kraju da u stvari nije snaga, jer snagu ne broji brojnost, već snaga imana i snaga ubjeđenja određenog naroda. Jer smo vidjeli da nismo pobjeđeni, da nismo pobjeđeni u najtežim vremenima i najgorim iskušenjima. Da je snaga imana ipak ostala i pobjedila sa Allahovom tebaraka wa ta'ala milošću. Ali danas, kada ne ima pucanje, danas, kada ne ima te takve borbe, vidimo da gubimo bitke. Vidimo da padamo na iskušenjima. Upravo što se danas više nije stavio iman na prvo mjesto kao što je nekada bio, kada smo vidjeli smrt svojim očima, nego se stavila nacija, nego se stavili drugi interesi, pa smo počeli gubiti ono što se nije u najtežim vremenima gubilo. Kaže nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala, kana nasu ummatan wahide. Ljudi su bili jedan narod. Ovdje se pod narodom, pod ummetom misli na jednu vjeru. To jeste kada je došao Adem alejselam, Allahov vjerovjesnik. Nakon toga spominju mu fesiri da je 10 stoljeća narod bio u ispravnoj Allahovoj tebareke ve taala vjeri. Dok se među ljudima nije pojavio širk. Onda uzvišeni šalje svoga poslanika Nuha alejselam da ljudima ukaže na pravi put. Fabe'ata Allahu an-nabiyyin. Pa je Allah poslao svoje poslanike, mubeširina wa munzirin, da donose radosne vijesti i da opominju. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. I sa njima je objavio knjigu sa istinom. Lijahkuma bejna nasi fi mahtalafu fi, da presudi ljudima u onome u čemu su se razišli. Jer šta je to čemu se ljudi trebaju vraćati u času svoga razilaženja? To je Allahova objava. To je Allahova knjiga i to je praksa Allahovog poslanika. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. A u pogledu svoje vjere i u pogledu vjerovanja nisu se razišli niko drugi do oni kojima je ta knjiga data. Kada? إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Nakon što su im došli jasni dokazi. Tada su se razišli. Zašto? Kad trebaju ti dokazi da ih ujedine. Razišli su se zbog toga što su neki prihvatili te dokaze i radili po njima bez obzira na iskušenja koja su dolazila i dolaze stalno. Jer nevjerovanje neće pustiti mu'mine da vjeruju i rade po propisima svoje vjere onako kako treba u potpunosti. Zašto su to učinili nakon što im je došla istina i postala jasnom? Bagjem bejnehum, iz netrpejivosti jednih prema drugima. Upozorava nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i kaže: wala tekunu, i vi nipošto ne budite. Kellezine tafarraku, kao oni koji su se razjedinili. Šta to nas muslimane može razjediniti? Kad je sve jedno jedinstveno, jedan Allah gospodar svih svjetova koji nas je stvorio i kome ćemo se na kraju vratiti. Knjiga u koju vjerujemo, Kur'an i Kerim, poslani koga slijedimo, Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, jedna kibla i sve ovo je jedinstveno. I kakve politike i kakvi drugi interesi mogu muslimane da razjedine? I upravo danas nam se dešava to što se dešava. Zbog prvo vjerske podijeljenosti, a onda kasnije i svake druge koja iza toga proističe. Samo u ekonomskom pogledu, da smo okrenuti mi muslimani jedni prema drugima, drugi nam ne bi bili uopšte potrebni. Drugi bi od nas ovisili i muhtač bili. Ali nažalost takva danas nije situacija. A da ne govorimo o vojnom, o političkom i svakom drugom uticaju koji drugi imaju na nas. Amen. A ne mi na druge. Zbog upravo zbog te razjedinjenosti. وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا. I ne budite kao oni koji su se razjedinili. وَاخْتَلَفُوا. I razišli. min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, nakon što su im jasni dokazi došli. Wa ulaika lahum azabun azim, a takvi koji to učine, dakle razjedine se i podijele se, drugim riječima ne htjedno prihvatiti istinu, lahum azabun azim, njima pripada bolna kazna. Kaže nam uzvišeni, ja ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ovi koji vjerujete, ako budete slijedili bilo koju skupinu od ehli kitabija, oni će vas vratiti nakon vašeg vjerovanja u nevjerovanje. A kako vam se može desiti da ne vjerujete? A vi ste ti kojima se uče Allahovi ajeti i među vama je Allahov poslanik. To jeste njegova praksa. Što znači, to je ono što ujedinjuje muslimane. I kada bi se svi muslimani na svijetu oko toga okupili, u najmanju ruku smanjila bi se one razlike koje su dozvoljene i pojavila bi se ta snaga koja je tražena od našeg ummeta, da mi drugima pravdu donosimo i mi među ljudima sudimo onako kako je ispravno. Kaže nam Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga prenosi Buharija i Muslim, men yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din, kome Allah tjedne dobro, pouči ga vjeri, dobro ovoga i dobro budućega svijeta. I kaže, inna Allahe la yaqbadu al-ilma intiza'a, Allah neće ovo znanje odjednom ukinuti. Neće ga uzeti da nestane među ljudima. Lakinnahu yaqbiduhu bi qabdi al-ulama, već će ga uzeti uzimanjem uleme među ljudima. Hatta idha lam yubqi 'alima, tako da kada više ne ostavi nikoga od učenih, nikoga od učenih među ljudima. Ittehaza nasu ru'usan juhala, ljudi će uzeti za svoje predvodnike i predstavnike džahile. Džahile u vjeri, koji vam neće govoriti kala Allah, kaže Allah, niti će reći kala Rasulullah, kaže Allahov poslanik. Već će vam govoriti razne filozofije koje mnogi ne razumijete. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, oni koji su skrenuli s pravog puta i koji druge odvode s pravog puta. Što znači, ono što ujedinjuje muslimane jeste znanje, izvorno ispravno znanje i rad po tome znanju. A Allahov sunnet je i Allahov zakon je da se ljudi podijele kada ovo znanje dođe. Ali ta podjela islamu i muslimanima ne šteti nimalo, jer islam ne ide za tim da ima količinu, već da ima kvalitet koji na kraju pobjeđuje. Od Allahovih tebareke ve taala zakona, koje je preče da upoznamo nego bilo šta drugo, od Allahovih tebareke ve taala sunneta i njegovih zakona, koje je najpreče da upoznamo, jer oni su nepromjenjivi, jer oni sude, a njima se ne sudi, jeste i to da nagrada i kazna dolaze od iste vrste koju je čovjek i zaradio. Nagrada i kazna dolaze od iste vrste koju je čovjek zaradio. Kaže nam uzvišeni Allah, hel jazaa'u l-ihsani illa l-ihsan, ima li nagrade za dobročinstvo bilo šta drugo osim dobročinstvo? I kaže nam, wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ. A neće doseći i neće pogoditi loše spletke nikoga drugoga do onoga koji ih kuje i ko radi po tome. Jeli oni čekaju bilo šta drugo osim prakse prijašnjih generacija. To jeste da budu kažnjeni zbog onoga što su njihove ruke zaradile. I kaže uzvišeni, ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُ السُّوءَ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. I zatim će konac biti onih koji su zlo radili samo zlo. Dakle, nagrada i kazna bivaju od iste vrste koju je čovjek zaradio. Navešemo samo neke primjere. Kaže nam uzvišeni: Ja ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ovi koji vjerujete, nemojte da vas zanesu vaši imeci i vaša djeca od spominjanja uzvišenog Allaha. Ako to učini, to su oni koji su upropašteni, koji su propali. Što znači da onaj koji je tražio uspjeh u svome imetku, koji je uzeo svoj imetak za cilj i svoju djecu i sve na ovome svijetu, a zapustio Allahovu vjeru, taj ne samo da neće dobiti, već je on taj koji je pravi gubitnik. I kaže nam uzvišeni: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. I ne budite kao oni koji su zaboravili na Allaha, pa je Allah dao da zaborave na sami sebe. To su oni koji su griješnici. Kada su zaboravili na uzvišenog Allaha, došla im je kazna od istog toga dijela, a to je da je uzvišeni dao da zaborave na sami sebe. Kada su zaboravili na ono najvažnije na ovome svijetu i cilj življenja na ovome svijetu, uzvišeni je dao da zaborave u stvari na sami sebe. I da nemaju vremena za sebe. I da ne rade za ono zašto su i došli na ovaj svijet. Ulaike humul fasiqun, to su oni koji su griješnici, to jeste izašli iz Allahove pokornosti Allahu tebareke ve taala. I kaže nam: fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. I nemoj da se zadivljuješ, nemoj da se zaneseš njihovim imecima i njihovim porodima. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Samo Allah hoće da ih kazni njima na ovome svijetu i da izađu njihove duše u času kada su nevjernici. Allah ih uzvišeni kažnjava onim što su uzeli za cilj na ovome svijetu, a to je ovaj svijet, kažnjava ih ovim svijetom. I zato vidimo da nemaju sreće i da nemaju blagoslova ni Allahovog bereketa u tome. I kaže nam: Ja ejuhalladina amanu, inna kathiran minal ahbari war ruhbani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Ovi koji vjerujete, zaista mnogi svećenici i monasi jedu bespravno imetke ljudi i skreću sa Allahovog puta. Oni koji gomilaju zlato i srebro i ne troše ga na Allahovom putu, ti im obećaj bolnu kaznu. Na dan kada će se to što su sakupljali užariti, pa će time biti njihova čela i njihovi bokovi i njihova leđa prženi. To je ono što se sakupljali, i okusite kaznu toga. Što znači da kada su uzeli mimo Allahove vjere ili na račun Allahove vjere zarađivati za ovaj svijet, uzvišeni Allah im daje da ta bogatstva koja su stekli bude im kaznom na ahiretu. Kazna dolazi od istoga na čemu je i zarađena, a isto tako i nagrada. Od Allahovih tebaraka ve taala zakona među ljudima jeste i to da on uzvišeni, pored toga što nevjernici žele da utrnu Allahovo svjetlo, on je taj uzvišeni koji daje da njegovo svjetlo još više se pojavi među ljudima i da se proširi. Uzvišeni nam kaže: "Yuriduna li utfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun." Hoće i nastoje, ovdje je upotrebljen glagol u sadašnjem vremenu, to jeste neprestano to čine i rade, žele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima, a Allah upotpunjuje svoje svjetlo, makar to ne bilo pravo nevjernicima. I kaže: وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. A Allah odbija bilo šta drugo osim da upotpuni svoje svjetlo. Imam Ibn Kathir kaže: primjer toga je kao primjer onoga koji puše da bi ugasio svjetlo sunca ili mjeseca. Dakle, nije u stanju svojim izmišljotinama i neistinama na ovu vjeru ugasiti Allahovo svjetlo. I takav samo sebe zavarava. Dakle, žele da utrnu ono sa čime je poslan Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je uputa i prava vjera, samim svojim izmišljotinama, ali uzvišeni Allah daje da se njegovo svjetlo još više proširi. I zar nismo bili i mi svjedoci toga? I ne samo riječima, nego te riječi su i navele i na genocid i na zločin u kome hoće sada da izjednače i žrtvu i zločinca. I vidimo da ne samo da nije nestalo Allahovog svjetla, nego se to Allahovo svjetlo još više proširilo. Svjetlo Allahove tebareke ve taala vjere. Pogledajmo danas kolike se izmišljotine govore o ovoj vjeri i neistine. I da se optužuje svaki musliman danas. A vidimo s druge strane da danas teško možemo naći u Europi neki od prijevoda značenja Kur'ana zbog toga što su pokupovani već od nemuslimana. Zainteresovalo ih za islam. Pa ne znaju šta će sa ovom vjerom. Ako je ostave, ona se šire. Ako je napadaju, izmišljaju laži na nju i protiv nje se bore, ona se još više proširi. Jer Allah je taj koji pomaže svoju vjeru, a oni joj ništa ne mogu. Od Allahovih dželešanuhu sunneta, od njegovih zakona među ljudima jeste i to da je čovjekov eđel već propisan i određen. I da se on promijeniti ne može. I šta ti je čovječe propisano, onda nemoj se bojati. Jer to će ti sigurno doći i više nijedan tren živjeti ne možeš. I zato se nemoj bojati zastrašivanja i prepadanja. I zato se nemoj bojati iskušenja, već moli uzvišenog da ti pomogne i da te učvrsti u pravoj vjeri, jer pravi život je tamo, a ne ovdje. Ovo je samo kuća iskušenja. Uzvišeni kaže: Ej nema tekunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim mushayyada. Gdje god bili, doći će vam smrt. Makar bili u dvorcima sagrađenim. I kaže: Kul law kuntum fi buyutikum لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. Reci im: čak da ste bili u svojim kućama i da niste izašli u borbu na Allahovom putu, izašli bi oni kojima je smrt bila propisana na mjesta gdje im je to određeno. Jer moraš doći na mjesto i u vrijeme gdje si pozvan i ne možeš to nikako izbjeći. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون Ovi koji vjerujete, ne budite kao nevjernici. Koji kažu svojoj braći, koji kada izađu na put ili budu borci, da su ostali kod nas, ne bi umrli i ne bi bili pobijeni. To je zato, to govore zato da bi Allah dao da bude tuga u njihovim srcima. A Allah je taj koji oživljava i umrtljuje, a Allah vidi sve što vi radite. Ako budete ubijeni na Allahovom putu ili umrete, Allahov oprost i njegova milost je bolje od onoga što vi sakupljate. A ako umrete ili poginete, la ila Allahi tuhšarun, sigurno ćete se samo Allahu vratiti. I toga budite svjesni. Samo se Allahu polaže račun. Samo se Allahu tebareke ve taala vraća i samo je taj onaj koji nagrađuje i kažnjava u potpunosti. I kaže uzvišeni: "Walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'malun." A Allah neće nikoga odgoditi kada mu dođe njegov ejel. A Allah je dobro obaviješten o svemu što vi radite. I kaže uzvišeni: "Kullu nafsin za'iqatul maut." Svaka duša okusit će smrt. I toga mu'min treba da je svjestan. Da odgađanje Allahovog eđela ne može biti i uzvišeni ono što je propisao, to se mora sprovesti. Od Allahovih tebaraka ve ta'ala zakona jeste i to da onaj ko se prikloni ovome svijetu, ko ovaj svijet uzme za svoj cilj, ponizi ga uzvišeni. Kaže uzvišeni Allah: "Wama hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib." Ovo svjetski život nije ništa drugo do zabava i igra. Što znači onaj koji uzme tu zabavu i igru za svoj cilj je kao onaj kome nedostaje razuma, je kao mala djeca koja su se sredstvom zabavili na putu do svoga cilja. Kaže uzvišeni Allah: "Watlu alayhim nabaa allazi ataynahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawaahu famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath." I prouči im vijest onoga kome smo dali naše ajete, pa ih je on odbacio. Pa je sa njim šeitan krenuo i postao je od zabludjelih. A da smo htjeli, mi bismo ga dignuli njima, ali je on prilegao za ovaj svijet. Prihvatio se za ovaj svijet i počeo slijediti svoje strasti. Pa je njegov primjer kao primjer psa, koji kada ga potjeraš, on dahće. A ako ga ostaviš, on opet dahće. Dakle, takvome nema koristi od opomene. Sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nema koristi takvome. Opominjao ga ili ne opominjao, on neće vjerovati, jer ga je uzvišeni ponizio. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže u svom hadisu koga bilježi Imam Buharija: "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik, putnik, prolaznik. A Ibn Omer bi govorio: "Iza amsayta fala tantazir as-sabah, wa iza asbahta fala tantazir al-masa', wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik." Govorio bi Ibn Omer radijallahu anhuma: "Kada umrkneš, ne očekuj jutro, a kada osvaneš, ne nadaj se noći da ćeš je dočekati. Uzmi od svog zdravlja za svoju bolest i od svog života za svoju smrt." I Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam kaže ovome svijetu: "Lau anna ad-dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'uda, ma saqa minha kafiran sharbata ma." Prenosi Imam Tirmizija u hadisu koji je hasan sahih od Resulullah sallallahu alaihi wasallam, gdje kaže: "Kada bi ovaj svijet vrijedio kod Allaha koliko krilo mušice, nikada nevjernika ne bi gutljajem vode napojio." Što znači, ko se oda ovome svijetu, Allah ga ponizi. Jer ovaj svijet nije cilj. Od Allahovih tabaraka wa ta'ala sunneta i njegovih zakona jeste i to da ono što se potroši na Allahovom putu bude čovjeku vraćeno i nadoknađeno, i da se imetak od utrošenog na Allahovom putu ne smanjuje. Jer kako bismo drugačije shvatili to da dolazi Allahov rob Ebu Bekrin Siddiq radijallahu anhu i daje cijeli svoj imetak na Allahovom putu. Čemu se on nada? Šta ostavlja svojoj porodici? On kaže Allaha i njegovog poslanika. Dolazi Omer radijallahu anhu i daje pola svoga imetka. Iman koji vjeruje Allahu i njegovom Resulu, da ono što je utroženo na Allahovom putu ne umanjuje imetak, već Allah nadoknadi to čovjeku još na ovome svijetu. Uzvičeni nam kaže: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. A ono što utrošite, bilo šta, na Allahovom putu, bit će vam nadoknađeno i vi neće vam nepravda učinjena biti. I kaže: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Šta god udjelite, bit će vam nadoknađeno, a on je najbolji opskrbitelj. I kaže: وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I udjeljujte, to je dobro za vas i bolje, a onaj ko bude spašen svoje škrtosti, taj je spašen. I kaže: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Ako Allahu dadnete lijepu pozajmicu, on će vam to umnogostručiti i oprostiti vam, a Allah je zahvalan i blag. Onaj koji poznaje nevidljivo i vidljivo, moćni i mudri. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u ovome značenju nam kaže: "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Imam Muslim sa svojim senedom prenosi od Resulullah sallallahu alejhi ve sellem hadis u kome kaže: sadaka ne umanjuje ništa od imetka. Sadaka ne umanjuje ništa od imetka. I čovjek kada oprosti, Allah mu poveća njegovu čast. Ako bude u ime Allaha ponizan, uzvišeni ga uzdigne. Imetak ne umanjuje se od sadake. Što znači, ono što dadneš, ne smatraj da si umanjio toliko svoj imetak. Bude ti nadoknađeno drugim ili onome što ti je ostalo bereketom i Allahovim blagoslovom, tako da ti je to bolje nego da si ostavio to. I kaže uzvišeni u hadisu koga prenosi Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, u hadisi kudsiju: "Enfiq jebne Adem, unfiq alejk." O sine Ademov, utroši na Allahovom putu i dadni u ime Allaha, ja ću tebi dati. A to je Allahovo obećanje, prenosi hadis Buharija i Muslim. U drugome hadisu, isto od Buharije i Muslima, Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا U svakom danu u kome osvane Allahov rob, silaze dva meleka. Jedan od njih kaže, Allahu podari onome ko udjeljuje, podari mu nadoknadu. A kaže drugi, Allahu daj uništenje ili propast u imetku onome ko škrtari. U hadisu koga bilježi muslim, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem efdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Najbolji imetak koji čovjek potroši jeste imetak koji utroši za svoju porodicu i imetak koji utroši na svoju jahalicu na Allahovom putu i imetak koji utroši za svoje društvo na Allahovom putu, za one koji se bore za ovu Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru. Dakle, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala od svojih zakona daje da se ne umanjuje imetak od sadake, niti da onaj ko nešto potroši da mu se to umanji. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini يا من إلى خلد مضى وشرى الكرامة بالجهاد